O zaman siz vadinin yakın bir kenarında idiniz. Onlar da uzak kenarında idiler. Kervan ise sizin daha aşağınızda deniz sahilinde idi. Eğer onlarla sözleşmiş olsaydınız, sözleştiğiniz vakit hususunda anlaşamazdınız. Fakat Allah olması gereken zaferin olması için böyle takdir etti. Ta ki, helak olan, apaçık bir delil gördükten sonra helak olsun. Yaşayan da apaçık bir delilden sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir.